Laganini Bauštelica. I evo nas, kao što smo obećali, drugi naši gosti u večerašnjoj Laganini Bauštelici. Što vam kažem, dragi moji slušatelji i slušateljice, puno tu studenti bauštelaju, puno rade, puno je tu dobrih projekata. Jednostavno, moramo ih ugostiti sve, jer bilo bi šteta da nešto ne čujete, da nešto propustite. Pa evo, ukratko, večera su sa mnom dvije sjajne, sjajne djevojke iz udruge Kroatista Idiom. Ajde, možemo se kratko se predstaviti, ime i prezime. Tajna Rogina. I ja sam Roberta Špoljarić. I Tajana, ti si predsjednica. Roberta, ti si voditeljica projekta. Ja sam voditeljica projekta i predsjednica odbora za književnost. Kako to super zvuči. Kako se razbacujemo titulama. Evo, recite sad vi meni ovako ukratko, zašto ste vi meni došle? Predstavljate jedan super, super natječaj, Riječke perspektive. Ajmo, o čemu se tu radi zapravo? Evo ovako, Riječke perspektive je jedan jako lijep projekt koji se odvija već treću godinu za redom. Znači, cilj je prikupiti autorske radove studenata našeg sveučilišta i onda mi odabiramo te tekstove. Tu jedno večer se nalazimo i publika onda odlučuje koji je tekst najbolji. Zanimljivo. Što se sve može slati? Može se slati poezija ili proza. Ili imamo jedino samo ograničeno 5 pjesama i 3 proze, znači po jednom autoru, to je najviše. A znači može se slati više od jednog da, rada? Da, više. Ovo je već treća godina da se projekt održava. Treća godina, da, svake godine smo sve bolji i bolji. Super, ne znam, meni je jako drago, ja sam sudjelovala prve godine i prve godine sam dobila prvo mjesto. Hvala ti, me usta moja. Ali i ove godine ću predat, ali šta, ništa preko veze. Ništa, žao nam je. Nekorumpirani smo, evo. Čak nećemo reći ko je stručni žiri i ko odabire pjesme ove godine. Aha, znači, prije nego što idemo, publika bira najbolji rad, prije da ga bira stručni žiri, šta zapravo taj stručni žiri onda radi? Pa zapravo sastoji se organizacijski odbor Riječkih perspektiva uz tu jednu malo stručniju osobu, da nismo samo mi studenti i laici, i zajedno prokomentiramo te pjesme i dalje primamo radove, tako da završni razgovor, sastanak ćemo imati za jedno 2 tjedna, i odlučit ćemo odabrat ćemo možda 25 radova koje će potom publika izabirati. Okay. I na kraju se svi ti radovi onda tiskaju u jednom kao zborniku? Da, prošle godine nismo baš imali sreće sa tiskanjem. Trebali smo imati, kako se to kaže, e-izdanje. Da, tako je. Trebalo je izaći elektroničko izdanje časopisa našeg Štorije, jednog drugog časopisa koji je udruga pokrenula još 2013. godine. Međutim, to se izjelovilo, pa ćemo se ove godine iskupiti prošlogodišnjim autorima, tako što ćemo zapravo napraviti zajedničko izdanje prošlogodišnjih i ovogodišnjih radova. I to će biti nekakav dvogodišnjak. Evo i tako. Pa to je super, to je lijepo sve zvuči, samo to sve lijepo treba u te neke lijepe knjižne riječi reći. Super, kao dvogodišnje. Da, i samo Roberta još zaboravila možda napomenuti da primamo naravno i dijalektalnu prozu, odnosno poeziju. Da. Ove godine smo prvi put primili čakavsku poeziju, mislim poeziju na čakavici, i stvarno pozivamo sve vas, bez obzira na narječima ili na standardu, da i dalje pošaljete svoje radove, do 24. nam je otvoren natječaj. Super, znači do 24. možete poslati do 5, smo rekli, pjesama. Da. I 3 rada. I 3 rada u prozi. Okay. Znači nije uvjet da ide po jednom autoru, ide samo jedan rad, već znači može biti i više radova? Ovisno koliko ljudi nam se prijavi, onda ćemo odlučiti koliko će ići po jednom autoru. Jer opet moramo gledati da ta knjižica ne bude knjižurina, mora to nekako biti stilski lijepo. Recite mi, kako je to, na koji način birate kad ste u tom odboru, kao što vam se više vidi ili po nekim, ili imate neke parametre? Želiš saznat ako smo nas dvije u tom glavnom žiri? ne, zapravo pa ne, kao inače, skuplja kao bodove da zna kako će dovršiti svoj rad. Da, nisam još, to mi fali ona jedna zadnja rečenica, znaš, pa kao samo malo kao, kako se boduje? Da li bodujemo stil, da li bodujemo onako nekakav izbor riječi, to mislim, vjerojatno. Ili imate neke parametre baš po kojima birate ili je onako po nekom subjektivnom? Pa to je zapravo problem u književnosti jer se sve gleda sa nekakvog subjektivnog stajališta i mi stvarno pokušavamo to sa što objektivnije sagledati svačije djelo i iz tog razloga kad gledamo, kad prikupimo sve te tekstove, ne gledamo prema imenima, znači imena uopće ne stavimo, već cijeli taj jedan čuspa iz papira i onda pregledavamo radove. Ok, znači ono, baš je sve kao što objektivnije, što da se zaberu baš što bolje radovi. Jako smo stručnije. Sviđa mi se to i opet mi niste ništa otkrila kratu, ali nema veze. Taj noviti smo. Super, i ajmo se sad prebaciti znači, na onaj sami dio te večeri. Znali se već datum kad će se održati ta književna večer? Da, znači mjesec dana od završetka roka, znači 24.5. u Birtiji. Tako, već 3 godine tamo idemo i odlučili smo i ove godine. Eto, i kako to funkcionira, možete objasniti slušateljima? Pa zapravo ukupimo se u nekom večernjem terminu, nadamo se lijepom vremenu da se sve može održati na terasi, tako je bilo prošle godine. Prve godine mislim da je bilo u unutarnjem prostoru zbog lošeg vremena. I zapravo krećemo s čitanjem radova, čitaju ih autori sami. Osim ako netko baš ima jako, jako veliku tremu, onda za to imamo naše vrijedne članove iz odbora za književnost koji to onda onako lijepo interpretativno pročitaju i predstave radove. I naravno... I naravno poklončići. Da. još prije to, prije poklončića, da. Publika glasa za radove, to tako moram da reći. Publika glasa s time da ove godine će vjerojatno biti nekih malih noviteta u tom samom procesu glasanja, ali nećemo vam sve otkriti. A da, pa ipak mora to možda bi bilo dobro da od svakog autora dođu ga podržati njegovi prijatelji i prijateljice, pa da skupi što više glasova. Da, znači na taj način. Ipak ima tu kao malo, kao ono, možeš utjeti na to. Evo, ali za poklončiće, evo prošle godine su stvarno bili odlični pokloni, čak i novčani. Spremna je. Na kraju ćemo ti dati. Prošle godine ste imali čak i novčanu nagradu za prvo mjesto. Ove godine imate li to opet? Tako je, ostaje novčana nagrada, odnosno nekakav honorar za pobjednika ili pobjednicu. I poticaj za daljnje stvaranje. Tako je. Novčano. Ali ni drugoplasirani ili treće plasirani također znači, neće ostati onako neutješni. Da. Praznih ruku. Tako je, praznih ruku. Za njih smo pripremili knjige. Super, tako. Super. Znači u svakom slučaju potičete mlade ljude, riječke perspektive. Da, čujemo vaš glas, studenti. Ajme, odlična stvar. Mi ćemo sad napraviti onda jednu kratku pauzu. Uz koju drugu pjesmu nego Najdraža rijeka, jer se ipak radi o riječkim perspektivama. I onda se vraćamo da malo čujemo o vašim drugim projektima iz udruge. Pejo, pusti. I evo nas nakon kratke glazbene pauze natrag u Laganini Bauštelici. Sa mnom su dvije predivne djevojke iz udruge Kroatista Idiom, koje su nam predstavile njihov natječaj riječke perspektive. Evo, rekli ste da smo zaboravili jedan kratki detalj. Što smo zaboravili zapravo? Pa, zaboravili smo zapravo zahvaliti Studentskom kulturnom centru koji nam svake godine svesrdno pomaže u organizaciji književne večeri, odnosno riječkih perspektiva. Eto, odlično. Moramo jednostavno, to je taj dio sponzora, moramo im se zahvaliti jer bez njih naravno, ništa. Ali ajmo se znači sad okrenuti vašim drugim projektima. Naime, udruga Idiom nije samo tako jednostavna udruga, nego zapravo se puno od grana na neke grane razne. Evo, reci nam ti kao predsjednica, objasni malo samo strukturu. Može. Pa prije svega stvarno imamo velik broj članova trenutno, čak oko 50-ak i zaista smo aktivni, ne mogu reći, većina članova zaista jest aktivna. A sama udruga funkcionira u 3 odbora. To je odbor za književnost, odbor za jezik i odbor za ostalo. Znam da je ovaj naziv najbolji. Da. I aktualni predsjednik se uvijek voli šaliti na svoj račun. Što njemu sve njemu ide. Da, naravno. I tako, to je otprilike način na koji funkcioniramo. I čime se bave odbori? Znači odbor za ostalo svim ostalim, šta nije jezik tako, i književnost? Pa, prvenstveno nekakvom promocijom, recimo, ne znam, tehničkom podrškom, održavanje naših profila na Instagramu, na Facebooku, mrežne stranice. Da, naravno. Odbor za književnost onda se bavi ovako natječajima kao što je ovaj. Roberta, možeš ti malo više o tome? Da, znači uz ovaj natječaj organiziramo razne književne večeri. Primjerice, ove godine za Svjetski dan poezije održali smo jednu vrlo posebnu književnu večer pod imenom Diko čital bom ti kante. Znači, čitala su se dijela na dijalektima. Uključili smo sva tri narječja i bilo je dosta zanimljivo jer nikad do sada nismo još se okušali u dijalektalnoj poeziji i prozi. I kako je to prošlo? Jako lijepo, stvarno. Baš je bilo zanimljivo i nekako... pošto studenti nisu iz Rijeke većinom, jako je lijepo bilo barem se na tren vratiti doma. A da, kako je to lijepo si rekla. Jel da, pjesnički. Da. Zato sam u odboru za književnost. Sve mi je jasno. Još bih samo napomenula da već par mjeseci radimo na jednom jako lijepom projektu uz pomoć Kluba mladih u Rijeci. Radimo na projektu Knjiga za knjigu. Znači, prvi dio je bio storski dio, sada oslikavamo, te kućice već su skoro i gotove. I na riječkom području bit će postavljeni, mislim da ih je oko 10-13, čini mi se. Jedna će biti na Filozofskom fakultetu i nadamo se da ćemo dobiti jednu za domove gore. Andrej, molim te, ako slušaš, daj nam kućicu. Evo. Eto, i znači kako bi funkcionirao taj projekt? Znači, opremite kućicu knjigama i onda znači ljudi uzmu jednu, daju drugu. Da, ideja je da uvijek možeš uzeti neku knjigu i možeš darovati. Evo, to je tako lijepo. Evo, da. Već ja imam jednu koju bi darovala, pa se nadam da će evo, se postaviti gore. Možeš i posjetu odmah. E, ali to je super, stvarno, da ono kako se pročitao. Mogli bi možda i sa skriptama početi unutra. da jednostavno reduciramo otpad i to sve papir. I mi smo ekološki osviješteni. Mislim da je danas to veoma bitno, pogotovo kod vas književnika i jezičara općenito, da morate jednostavno to paziti na to. Jer, kao što ste sama rekla, imate ful puno papira. Da. Ali evo, još nismo dotaknuli tog dijela za jezik. Čime se oni bave? Pa da, predsjednica Marina se uvijek žali da ona nije onako u prvom planu, jer jezičari uvijek rade iz prikrajka. Naime, oni puno lektoriraju. Najveći nam je zapravo projekt, lektoriramo časopis, jedan švicarsko-hrvatski časopis, wow. Libra. Da. I tako da se time bavimo većinu vremena. Kažem, bavimo, zato što ja vrijedno pomažem. U svemu si jednostavno, ne možete ništa zaobići. I tako, a nedavno smo imali i jako lijepe dane hrvatskog jezika. Obilježili smo ih tako što smo naše stepenice Filozofskog fakulteta ukrasili najčešćim jezičnim pogreškama, odnosno dali smo primjere kako bi bolje zapravo trebalo ovoga... te primjere upotrebljavati. Dakle, ono, pišali se neću zajedno ili odvojeno tako je, i tako. Tako je. Super. Znači, naučili ste ljude nešto, onako da stalno imaju taj podsjetnik, kao pišite ispravno. Barem smo postigli onaj wow efekt, ako ništa. Apsolutno. Od ostalih projekata imate ih još. U 10. mjestu ste imali konferenciju. Tako je. To je međunarodna konferencija koja se isto održava već dugi niz godina, zapravo od samog početka postojanja udruge, a i ove godine nam je rođendanska godina, slavimo i 5 godina od osnutka udruge. Bome, tako da, veliki broj. Jubilarna peta. Da. Bome, jako ste aktivni i svašta vam nešto ide. Ono, obično ljudi kažu kao da su kroatisti dosadni, a uopće niste dosadni. Prvo su zanimljivi. Pa eto, drago nam je. Imate još nekih projektića koje bi voljeli spomenuti. Mislim, imate ih dosta sad. Ono, predstavljate se na SDF-u, na drugim sajmovima. Tako je, učite da. Ljude kako pravilno pisati. Radite super straničnik. Je to dobro? Straničnik. Tako je, da. Pa volimo i odlaziti na gostovanja u škole. Tako da i na taj način ostvarujemo suradnje u srednje i osnovne. Pa imamo nekakve radionice primjerene njihovoj dobi i tako. Bome, svašta je nešto zanimljivo. Ne znam, baš mi je jako drago. I ovo ne govorim samo da izaberete moju pjesmu na natječaju, samo da se odmah ogledam. Kako nas je taktički pozvala. I ja dođemo. Super, cure. Puno vam hvala što ste mi došli u goste. Nadam se da će vam ove godine pristići veći još broj pjesama nego prošle. To će vam malo otežati izbor, ali jednostavno bolje da je toga što više i više. I sigurno ćete mi još gostovati kod drugih projekata. I eto, to bi onda bilo to. Hvala što ste mi došle. Dragi slušatelji, vi ostanite uz program Radio Sove, a slušamo se malo kasnije u Buki, odnosno Buci grada. Jesam to dobro sad rekla? Dobro. Je, u Buci grada. Ostanite s nama. Work, work, work, work, work, work. You see me, I be work, work, work, work, work, work. You see me, do me, do me. Laganini, Bauštelica.